भावार्थ उसी राजा की विद्वान जन प्रशंसा करते हैं जो प्रजा के पालन में तत्पर हुआ सबके व्यवहारों को सिद्ध करता है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो सूर्य के प्रकाश के सदृश न्याय से पांच प्रकार की प्रजाओं का पालन करता है वह असंख्य आनंद को प्राप्त होता है। इस सूक्त में राजा के धर्म का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 48वां सूक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 39वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में कैसा राजा हो इस विषय को कहते हैं। भावार्थ जो राजा हम लोगों के दुखों को दूर करके जैसे प्रातः काल अंधकार को वैसे अन्याय और दुष्टों का निषेध करता है उसी की हम लोग प्रशंसा करें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो राजा बुद्धि वाले और बुद्धि के देने वालों को सदा धारण करता है वह सूर्य के सदृश प्रतापी होता हुआ शीघ्र अपने कार्य को सिद्ध कर सकता है। अब प्रजा कृत्य को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों जो अग्नि में जल आदि पदार्थों के संयोग करने को जाने और जो सज्जनों के साथ मित्रता कर और प्रातः काल उठ के श्रेष्ठ कर्मों को करता है वही सदैव प्रसन्न होता है यह जानो। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो अन्न आदि संस्कार और भोजन के समय की रीतियों को जान और स्वयं आचरण करके अन्यों को उपदेश देते और राजा के साथ विरोध नहीं करके प्रजा के साथ मित्र के सदृश आचरण करते हैं वे ही प्रशंसा करने योग्य होते हैं। अब राज प्रजा कृत्य को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो राजा और प्रजा जन पक्षपात से रहित न्याययुक्त धर्म का आचरण करते हैं वे शत्रु रहित हुए सबके प्रिय होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो राजा सुगंध आदि से युक्त घृत आदि के होम से वायु वृष्टि जलादि को पवित्र कर सबके रोगों का निवारण करके अवस्थाओं को बढ़ाता है और प्रयत्न से सब प्रजाओं का पुत्र के सदृश पालन करता है वह हम लोगों को पिता के सदृश सत्कार करने योग्य है। इस सूक्त में राजा और प्रजा के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए। यह 39वां सूक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 40वें सूक्त का आरंभ है। इसमें राजा और प्रजा के कृत्य को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे राजन वा राजपुरुषों आप लोग जैसे प्रातर वेला सबको चैतन्य करती है वैसे न्याय से संपूर्ण प्रजाओं को चैतन्य करो और जैसे प्रातः काल का निमित्त सूर्य और सूर्य का निमित्त बिजली बिजली का निमित्त वायु वायु का कारण प्रकृति और प्रकृति का अधिष्ठाता परमेश्वर है वैसे ही प्रजा पालन निमित्त भृत्य भृत्य निमित्त अध्यक्ष अध्यक्षों का निमित्त प्रधान और प्रधान का निमित्त राजा होवे। भावार्थ प्रजा जनों के साथ जो राजा सत्यवादी जितेंद्रिय सबके सुख की इच्छा करता हुआ न्यायकारी पिता के सदृश वर्ताव करे वही प्रजाओं का पालन कर सकता है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जिस राजा की बाज पक्षिणी के सदृश सेना पराक्रम वाली है वह उसके द्वारा प्रजा का पालन करके डाकू चोरों का निवारण करे। भावार्थ हे मनुष्यों जैसे सब प्रकार शोभित बंधन से सन्नद्ध किया घोड़ा शीघ्र चलता है वैसे ही अग्नि आदि से चलाए गए वाहन से शीघ्र जाओ। भावार्थ जो जीव उत्तम गुण कर्म और स्वभाव वाले ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल वर्ताव करते हैं वे ही परमेश्वर के साथ आनंद को भोगते हैं। इस सूक्त में राजा और प्रजा के कृत्यों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 40वां सूक्त और 14वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले 41वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अध्यापक और उपदेशक के विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे अध्यापक और उपदेशकों, जो दाता जन के सदस्य पुरुषार्थी, बुद्धिमान, नम्र, शांत, सत्कार करने वाले और माता पिता से उत्तम प्रकार शिक्षित होवे, उनको पढ़ा और उपदेश देकर लक्ष्मी युक्त और श्रेष्ठ करो। अब राजा और अमात्य विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे न्याय करने वाले राजा और मंत्री जनों, जो आप लोगों के सत्कार करने और शत्रुओं के जीतने वाले महाशय अर्थात गंभीर अभिप्राय वाले मेल युक्त आप लोगों की मित्रता में प्रीतिकर्ता विजयी होवे, उनका सत्कार करके रक्षा करो। भावार्थ, जो राजा और मंत्री जन उत्तम गुण वाले मनुष्यों का धन आदि से सत्कार करते हैं, वे ही ऐश्वर्य को प्राप्त होकर सदा आनंदित होते हैं। भावार्थ, हे राजा और मंत्री जनों, आप ब्रह्मचर्य, विद्या, सत्याचरण और जितेंद्रियत्वादि गुणों से अतुल बल को बढ़ा के शत्रुओं का निवारण और प्रजाओं का अच्छे प्रकार पालन करें, निष्कंटक राज्यानंद का निरंतर भोग करो। फिर अध्यापकोपदेशक विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे अध्यापक और उपदेशक जनों, आप सबके लिए ऐसी बुद्धि देओ कि जिससे सब पूर्ण मनोरथ वाले होवें। अब राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। राजपुरुष जैसे ब्रह्मांड में सूर्य, वैसे प्रजाओं में पिता के सदृश वर्ताव कर और चोरों का निवारण करके न्याय से प्रजाओं का पालन करें। अब प्रजा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे प्रजाजनों, आप लोग उन्हीं राजा आदिकों को स्वीकार करो कि जो पिता के सदृश सब लोगों के पालन करने में समर्थ हुए। फिर राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे विद्या वाली माता अपने संतानों को उत्तम प्रकार शिक्षा दे, पालन कर और विद्या से युक्त करके सुखी करती है, वैसे ही राजा प्रजा के प्रति वर्ताव करे। अब राजा और प्रजा के कर्तव्य विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे राजन, जैसे कन्या जन ब्रह्मचर्य से ग्रहण की गई विद्या और उत्तम शिक्षा से यश युक्त और विद्या वाली होकर अपने अनुकूल पतियों को प्राप्त होकर सदा आनंदित होती हैं, वैसे ही प्रजाओं के साथ आप और आपके साथ प्रजाजन निरंतर आनंद करें। अब प्रजा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जैसे युक्त अर्थात कार्य में लगे हुए पुरुष संपूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं, वैसे हम लोग संपूर्ण आनंद को प्राप्त होवें, ऐसी इच्छा करें। फिर राज प्रजा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे राजन, जैसे हम लोग आपके प्रति प्रीति से वर्ताव करें, वैसा ही आपको भी चाहिए कि हम लोगों में वर्ताव करें। इस सूक्त में अध्यापक, उपदेशक, राजा, प्रजा और मंत्री के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 41वां सूक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 10 ऋचा वाले 42वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में राज विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, इस संसार में स्वामी और स्वयं अर्थात अपना ये दो ही पदार्थ वर्तमान हैं, और जिस देश में दीर्घ काल पर्यंत जीवने और न्याय युक्त स्वभाव वाले धार्मिक मंत्री जन सब प्रकार के गुण ग्रहण करता श्रेष्ठ उपमा से युक्त वर्तमान हैं, वहां ही रहता हुआ सज्जन सुख का अत्यंत भोग करता है।